Grenseløs. Grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Kjærlighet er den universelle kraften som alle sammen leter etter. Noen i et annet menneske, andre i en mening med livet. Uten kjærlighet dør vi sakte innvendig. Denne urkraften er essensiell for at mennesker skal overleve. Bønder, fiskere og alle dere som tror på det andre si, velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I Oslo har det vært alternativ messe. Grenseløst tok turen og ville finne ut om det var noen der ute som kunne hjelpe vår kjære programleder Olaf G. og dere lyttere i troen på om det finnes noen som kan se for seg hva fremtiden kan by på. Spørsmålet er om man på relativt kort tid kan få noen tips, hint eller rett og slett hjelp til å finne ut hva fremtiden kan bringe. Olaf. Ja. Du kommer altså til å la deg bruke som prøvekanin på dette eksperimentet. Ja, det vil være veldig interessant å se hvilke svar man kan få. Spesielt med tanke på at det er andre som skal vurdere hvordan jeg eventuelt vil få det i fremtiden. Ok, men da drar vi ned litt nå da. Og så får vi se om det er noen som kan si oss hva fremtiden vil bringe. Jeg heter Samin Madsen. Og jeg jobber som håndanalytiker, eller det å lese hender. For det handler ikke om å spå, for det står skrevet i hånda. Så hvis du ser på hånda til Olaf her? Jeg bruker å se litt i begge hender. Og så er det litt sånn spesielt om du er høyrehent eller venstrehent da. Er du høyrehent? Jeg er høyrehent. Og så trenger du vite alderen din. 42. 42. For da klarer du å tidfeste det litt. Og når du ser litt sånn på hendene dine, så er de litt høy i forhold til den brei, ser du det? Så dine hender går litt opp i luft. Så du er litt sånn tenkende, grublende, analytisk anlagt, for å si det sånn. Og vi har da noe som heter livslinje, som går rundt tommelfeste, og så går det rundt ned den veien. Nedover mot håndleddet, altså? Nedover mot håndleddet. Begynner mellom pekefinger og tommel. Så den svinger fint rundt tommelen. Og den kan vi da liksom se på hvor du er hen, sånn cirka i livet. Vi må bare måle den linja litt nedover med en linjal, og når du er 42, så er du cirka der. Og den prikken der er jo cirka nåtiden. Det som er på oppsiden er fortid, og den ligger jo tilbakelagt. Så oppover mot der? Oppover mot pekefingeren, kan du si, oppover der, er det din fortid. Den kan ikke du gjøre stort med annen enn å ta med deg erfaring, lærdom. Som du vet, så kan vi gå tilbake mentalt og tenke oss tilbake i tid, men ikke fysisk. Men fra det punktet der og nedover mot håndleddet er jo din fremtid. Men uansett, så har du nok sett i fri vilje til å kunne styre litt livet ditt. Men så ligger det litt sånn, litt føringer inn i bildet også da. Og hvis vi ser noe her borte i venstre handa di, fordi at når du er høyrehent, så blir jo det den aktive handa di. Sånn som du lever livet ditt og bruker egenskaper dine, så ligger da venstre handa litt mer som potensial her. Og her ser du kommer ned i et område der det også strekker seg litt linje utover i håndflata. Det er faktisk alt reiselinje. Okay. Så nå har du altså målt fra pekefingeren og ned? Et lite stykke nedover på den livslinja. Og der er cirka han nå i alder. Men jeg så du hadde frem en linjal der. En liten fleksilinjal som du finner inne i disse her A-planene. Og cirka 1 millimeter tilsvarer 1 år. Og da ser han liksom fra der hun startet, så bare måler han rundt den linja. Og du har litt annen type livslinje, fordi det ser ut som hun stopper litt opp her nede. Men hun begynner egentlig på igjen i området her oppe, cirka der. Du har noe som heter som en sånn utoverskift. Så når du kommer i en sånn viss alder nå, så skal du mer frem med deg selv. Hva det betyr? Det betyr å begynne å blomstre litt mer, kanskje en litt annen retning når det gjelder karriere. Siden karrierelinjer, de går litt mot langfinger. Det er den linja som skjærer seg litt sånn beint opp gjennom handa. så går det ofte mot ledelse, at du blir valgt som leder, eller også kanskje du starter noe for deg selv etter hvert. Mm. Og er det noe spesielt du tenkte på når du kom hit, hva jeg tenkte å si? Ja, altså, man er jo alltid, lurer jo alltid på om man vil oppleve hvordan kjærlighetslivet blir, selvfølgelig. Det er jo en spennende tema å ta opp. Alle tenker mye på det, om hvordan det kan bli i livet, ikke sant? Mm. Så. Er du i forhold nå? Nei. Fordi, hvis vi ser nå, så kommer det en del linjer på innsida av livslinja. Vi tar en litt sterkere lyp og ser litt. Så nå tar du frem et stort forstørrelsesglass? Ja, for da må jeg se litt grundigere inni og få litt handa litt større. Og det kommer litt små linjer nedenifra på innsida av livslinja og treffer litt opp. Og det ser ut som, for her borte, under lillefingeren, her har vi også litt sånn små fine linjer som kommer på tvers inn. Som er forholdslinje. Altså på siden av lillefingeren? Siden, eller det vil si underkant, eller under lillefingeren på siden av håndplata. Ned mot den linjen som heter hjertelinja. Og der ligger faktisk talt en liten linje der nå som er meint å komme litt inn. Men det ser ut som at det ser ikke ut som du har plass til noen personer inn i livet ditt akkurat nå. Og det ser jeg, det går litt på dette her med å begynne å stole litt mer på deg selv. Du må tørre å komme litt mer frem med din egen personlighet, du. Og den del. For jeg ser litt fingrene er lett for å legge seg litt over. Hva betyr det at fingrene har lett for å legge seg over? Det vil si at han stoler ikke helt på sin egen kraft og sin egen kilde. Så nå er det på tide å komme frem med den delen i det. Så da legger fingrene seg over mot tommelen? Ja, lett for å legge seg litt sånn over mot tommelen. Og så ser du som hele håndflaten svinger litt over mot tommelsiden. Og da er det litt sånn den selvsikkerheten når denne her det skal tørre å komme mer fremme. Okay. Så det er lett for å holde litt igjen på deg selv på den måten. Men hvis vi ser nå, så kommer det litt sånn linje fra nedsiden av tommelen og inn mot livslinja. Og så det ser ut som det er meint du skulle hatt en person allerede inn i livet ditt. Så det ikke sikkert du har tenkt kjærlighetsforhold til den vedkommende enda. Men jeg ser du er en veldig sensitiv og følsom person. Når du får den hjertelinja som svinger seg fra lillefingersiden og opp mot pekefinger, så er du en veldig emosjonell person. Du får en ring rundt langfinger og ringfinger, som indikerer også en ekstra følsomhet, så det er lett for å ta inn litt andre personer, og kjenne litt på deres del. Nå vet jeg at du jobber i radioen, så det kan være litt sånn, det her når det handler om å komme frem som en formidler. Mellom hjertelinja og opp til fingerfestet, så kommer det en tverrgående linje. Så nå peker du på under ringfingeren? Under ringfingeren, og som går på tvers bortover. Det er en linje som heter å være en formidler. Men det ser ut som den formidlerdelen i det har også lyst til å komme mer frem på en skriftlig måte. Skriver du noe? Ja, en del. Mm. Fordi når du ser på hodelinja di i venstre handa, hodelinja er den som starter ofte i lag med livslinja, og så går den utover i handa, og den deles i en sånn fin gaffel som den egentlig har begynt å gjøre her borte i venstre handa, så heter det også en skrivegaffel. Så der er noe skriving som har lyst til å komme frem med det. Når du ser i den aktive handa, så er ikke den kommet og delt seg som en sånn stor, så den skrivingen din er ikke kommet helt i gang enda. Du er litt sånn på startfasen når det gjelder den. Og så tenker du penger. Du tenker økonomi. Ja, hvem gjør ikke det? Jo, men ikke sånn som du har tenkt å si, for det kommer en linje og svinger litt oppover. Den linjen som svinger seg opp fra lillefinger, opp fra hodelinja opp mot lillefinger, heter pengelinje. Så du tenker litt mer økonomi enn andre, så du kanskje ligger litt anlegg til litt mer økonomi også. Hva mener du med det, at det er anlegg for økonomi? At... Jo, fordi at når du tenker økonomi, så genererer det seg litt penger på kontoen din også. Mm. Så det ligger litt dette her med at til lenger den linjen strekker seg opp mot lillefinger, til mer penger kommer inn på konto. Så det går litt på den delen og la det få det til å generere. Du har en del fingeravtrykk. Hva gjør du nå? Nå ser jeg på fingeravtrykket, Hanna. Fordi at fingeravtrykket, det er egenskaper han har med seg inn i livet. Så nå zoomer du med en lupe for å se nøye på fingeravtrykkene? Mm. Fordi at det avtrykket på fingrene kan være litt svake å se med blått øye, selv om jeg har tjukke briller på meg. Og i tomlene dine så får du en virvel. Det ser ut som en sånn blink som går rundt og rundt og rundt og rundt. Det vil si en leder, en teamleder, en person som liker å pushe andre frem. Det handler også om at du har lyst til å følge dine egne lovregler. Det å tilpasse seg andre sitt kan være litt sånn problematisk. Skolen kunne være en utfordring, for da må du egentlig følge dette her A4. Så den begynner ofte å jobbe med seg selv, eller for seg selv. For da får den gjøre ditt på din måte. Mm. Men det handler om å jobbe med andre i sannhet på den måten at hvis ikke du har en viss tro på det du skal presentere og formidle til andre, så vil ikke du gjøre det. Du kan ikke formidle noe du ikke har tro på. Det er en sterk internkontroll i det. I langfinger så har du også en som ligner en virvel, men han får en sånn liten stjert rundt. Akkurat sånn som påfyllen har bak i fjæra si. Det heter påfyllfjær. Så den står for at du er en spesiell person som folk legger merke til med respekt. Og så har du sansen for farge og design. Og også litt talenten i der, penger og verdipapir. Så du ser den pengelinja der har en liten kobling opp mot det fingeravtrykket. Så du har litt den sansen for den delen. Og når jeg ser langfingeren din svinger litt, langfingeren din handler om ror og retning. Hvor går jeg hen og hvor skal jeg hen i livet mitt? Du kan trives, men du føler du mangler nok på vei til tilfreds. Du er fortsatt litt inne i en sånn søken om å finne litt sånn retninger i livet ditt. Det er kjærligheten der også. Det kan være å søke til kjærligheten også, ja. Du skal være litt nede, tør å være litt mer frem på. Fordi at når du ser håndflata di er lavere på lillefingersiden enn på tommelsiden, du har en egenskap til å skyve litt ting foran deg, utsette ting og vente litt i det lengste. Så du skal være mer frem på når det gjelder kjærligheten også. Du kan være litt for beskjeden, og så plutselig så går den fra deg uten at du, oi, jeg fikk ikke sagt det. Mm. Så nå er det din tur å gjøre det du har lyst til. Er det noe du tenkte på som jeg har sagt, eller noe ikke? Du mener altså at kjærligheten står rett foran meg, bare ikke... Ja, fordi at det kommer den linja nedenifra og svinger litt opp i området her du er. Så det ser ut som at det er ikke så langt unna. Og her på siden, som jeg sa under lillefingeren, her kommer der inn to kraftige linjer. Som, det vil si muligheten til to kraftige, gode forhold. Men det forholdet du er, kommer inn i først, er det viktigste. Det vil si det du er i nuet, hvis du hadde vært inne i et forhold, så er det det viktigste. Når du får det til å klaffe, så vil ikke du se den andre personen på den måten. Og det kan også se på siden. Mm, du ser det kommer to fine linjer der. Det er personer, det vil si det er forholdslinjer som kommer inn. Og når den kommer likt, sånn, likt i begge hender... For nå måler du fingeren opp, altså håndflaten mot hverandre. Ja, når du setter håndflatene sammen, når du ser det likt i begge hender... Ja. Med lillefinger mot lillefinger så har den faktisk samme streken her. Ja, samme streken i begge hender. Da er det nesten umulig å unngå at det skal møtes. Da bare skjer møte. Så du har litt hjemmeleks å komme frem med deg selv. Okay. Ikke bare gjemme deg bak mikrofonen, men tør å komme frem. For når du har mikrofon og litt andre ting, da tar du på deg en rolle. Ja, ikke sant. Mm. Ja, ikke sant. Så nå er det kommet mer frem i hverdagen også. Mm. Vil du si det sånn? Samin Madsen, tusen takk. Jo, selv takk. Ha det bra. Ha lykke til med kjærligheten. På leit. Radio Nova. Ja, hva synes du, Olaf? Etter en Samin Madsen, ble det noe klokere? Jeg vet ikke hva jeg skal si sånn umiddelbart etter å snakke med han der. Det blir jo veldig personlig. Det gjør jo egentlig det. Det var sant som han sa når vi, før vi begynte intervjuet, at det blir liksom kanskje litt sånn på privaten, men det var veldig interessant. Det var egentlig skummelt interessant. Mye av de tingene han sa i forhold til skriving og formidler og det med lederegenskaper. Og jeg synes det var spesielt interessant det her med at det han sa med lederegenskaper og at du snart kommer til å bli leder. Du er jo snart ferdig barnehagelærer. Så da blir du jo en teamleder. Jo, for så vidt. Nå har jo ikke akkurat jeg tenkt å... Drømmen er jo ikke å jobbe i en barnehage, sånn sett. Men jeg skjønner jo på en måte tanken, hva du mener. Det er jo en lederutdannelse, det er jo det. Nei, det var veldig interessant. Det var veldig snodig. Er du litt satt ut, Olof? Jeg ble litt satt ut. Jeg ble litt satt ut nå. Det må jeg si. Ja. Men jeg tenker også sånn, for det være litt kritisk da. Det her må liksom å komme frem og være litt mer frem på og sånn. Man vil jo... De fleste vil jo på en måte beskytte litt seg selv. Så man... Kanskje ikke alltid man tør å... komme frem og være frem på, med mindre man ikke byr på seg selv da. Og hvis man skal by på seg selv, så kan man fort bli, hva skal jeg si, når han sier at, som, at man er overfølsom og sånn. Og det vil jeg tro de fleste mennesker er, at man er redd for å på en måte å bli såret på nytt og på nytt og på nytt. Det, han snakker ikke så mye om hvordan følelseslivet og kjærlighetslivet mitt har vært før. Det sa han ikke noe om. Så mye kan jo også handle om erfaringer, men det visste jo ikke han, så det er jo likevel at han treffer såpass. Man har jo hørt om sånn håndanalyse før, og liksom man har sett litt sånn og sjekket litt sånn, men at det var så mange linjer som han har jo liksom tegnet litt i handen min her, det er jo sånne prikker her. Og for det som jeg synes er kult spesielt med altså det å se hender da, er at jeg mener at det er så konkret. Fordi det står der allerede, det er ikke sånn, du ser inn i en kule, og så ser du en form, og så skal du tolke det som står i formen. Det her er jo en flere tusen år gammel lære, som folk har holdt på med kjempelenge. Så jeg skal ikke si at jeg tror på det sånn slavisk, men det jeg mener er at det ligger noen ting i det. Synes du ikke mye av det han sa kunne vært veldig generelt? Jeg føler han traff helt sykt bra. Han gjør. Sånn som du kjenner meg, liksom. Ja. Det er litt scary å skal sende det her på luft. Det er litt sånn, oi, ok, ja, det er greit. Jeg har tatt på meg den rollen å være et eksperiment for det her, så jeg forstår for det som skjer. Men det holder jo ikke bare med en. Nei. Men vi må i hvert fall finne to til, som kan eventuelt, hva skal jeg si, verifisere om han var inne på noe, eller om det vil på en måte skille seg veldig fra hverandre. Så du tenker at hvis de to da sier det samme som han her sa, så stemmer det da at folk faktisk kan se hva fremtiden vil bringe? Man må jo nesten bare begynne å erkjenne at det finnes mer mellom himmel og jord enn det man kan oppfatte. Men jeg tenker at han har sikkert mye trening da, så han har mye erfaring. Da fortsetter jakten. Ja, da fortsetter jakten. What? Radio Nå. Navnet mitt, det er Eli Vium, og jeg er klarsynt. Og så måten jeg jobber på er jo at jeg får inn ting via bilder, det kan være følelser, eller noen ganger så vet jeg at det bare er sånn, eller jeg kan lukte, føle ting. Så noen ganger så vet jeg bare at sånn er det, uten at jeg trenger å se noe som helst. Og så bruker jeg da disse her tarotkortene her, som jeg stokker i. Og når jeg stokker disse her, så er det symboler som handler om livet. Så tyder jeg de symbolene i forhold til den vedkommende jeg har foran. Hvem er du? Jeg stokker jo. Ja, gift, samboer eller single? Jeg er single. Ja. Så jeg lurer jo selvfølgelig litt på kjærligheten og sånn. Ja, vi kommer til det nå, men jeg vil først dra med litt av det som har vært før. Og grunnen til at jeg alltid går tilbake på litt som har vært før, er at da vil du kanskje kjenne deg igjen. Du har veldig vanskeligheter av og til med å ta beslutninger. Det er du ikke flink til, og du tenker alt for mye når du skal ta avgjørelser. Og det gjør at gode sjanser går fra deg her i livet. Du er veldig sterk på veldig mange måter, og du tør å ta nye sjanser, men så har du opplevd av og til at du ikke lykkes, og dermed så holder du deg mye mer tilbake. Så det er veldig mye som foregår oppe i huet på deg. Du må få ting mer ut i handling og i kroppen. Føler du at jeg treffer deg? Må jeg svare på det? Når du svarer, så betyr det vel at jeg gjør det. Jeg starter alltid med noe som har vært før. Og hvorfor gjør jeg det? For da skjønner du at jeg ikke tuller. Da skjønner du at dette jeg holder på med er noe i. Videre fremover så er jeg nå over i nåtida di. Du er litt sliten, mye mental frustrasjon, samtidig som du ikke kommer deg helt noen vei, men så ligger det mye festligheter, så nå skal du ha det litt moro også, så det ikke bare mørkt her, og det gjør deg litt rastløs. Videre fremover så får du mental styrke, men du går liksom sakte og sakte oppover, men der i motbakker det går oppover, vet du. Så dette her blir det bedre, og du blir flinkere til å kommunisere også. Så skal vi se på dette kjærlighetslivet ditt. Du var skorpion, var ikke det? Ja. Mm-hmm. For nå tar du bort alle kortene du hadde ute i sted. Ja, nå, for nå skal jeg legge nytt legg. For det du sa nå, det så du ut ifra de kortene du la ja, utover bordet. Ja, og ut ifra det som jeg får inn også via klarsynet. Så jeg bruker begge deler. Her har vi skorpionen. Her ligger en begerkonge. En begerkonge? Ja, du ser jo det at han, det en mann som holder et beger i ansiktet, eller i hendene sine. Og det jo rett og slett fordi at skorpion vann, ikke sant? Det elementet vann i seg, og da symbolet for vann, det en kopp. For i koppen så har man vann, ikke sant? Så derfor så han begerkongen. Du har veldig mye kaos rundt dette her. Det ligger et yngre menneske, men du tenker så mye fram og tilbake, fram og tilbake. Og når du skal ut og treffe et menneske, så må du ha kontroll. Du må være trygg på det andre mennesket. Men altså, du kan jo ikke få den tryggheten. Den tryggheten må du ha det selv. Og du tør jo ikke satse på kjærligheten. Sånn som jeg sier til deg, du tenker for mye. Og så har du veldig store forventninger og drømmer forhold til det. Så det betyr at hvis du skal finne kjærligheten, så må du begynne å be med damer ut på middag. Du må kjøpe litt blomster. Du må si hyggelige meldinger også til damer. Altså, hei, vet du hva, jeg synes du er veldig søt og ordentlig jente. Komplimenter, ikke sant? Du må tørre å nærme deg damer på en ny måte. Da ligger det et nytt kjærlighetsforhold på deg som blir veldig bra. Men er ikke sånn, du har en sånn høy mur rundt meg, jeg har lyst på kjæreste, jeg har lyst på kjæreste, men jeg slipper ingen innenfor den muren. Ok. Er ikke sånn? Så her må du smelte isen som du har bygd opp rundt deg, og så må du komme ut med den varmen som du er inne i deg. Du er sånt, veldig sånn, akkurat som bløtkokte egg, vet du, du er veldig hard utenpå, og så når du åpner opp, så er du veldig bløt inni. Men det ikke sånn, du viser deg litt for kald forhold til det du egentlig som menneske. Du et veldig varmt menneske, men du må få det ut. Og når du tør å si det, og når du ute og treffer deg damen, så sier du at, vet du, jeg savner en kjæreste. Er det flaut? Om det flaut å si det? Ja, at jeg savner en kjæreste, jeg har lyst på kjæreste. Jeg trenger ære til varme. Er det flaut å si? Nei, det det sikkert ikke når du sier det sånn som du sier det. Nettopp, ikke sant? Så det handler om å tørre å si det. Hvordan skal du få livet ditt til da? Hvis du aldri tør sette ord på det du ønsker deg. Og da må du fortelle mennesker at du ønsker deg kjærligheten. Ok. Dette blir litt på frimåten. Eli Wium, tusen hjertelig takk. Jo, bare hyggelig. Nova. Ja, Olaf. Det var jo... Eli Wium tar å klare synt. Ble det noe klokere nå? Hun jo litt mye inn på det samme som Samin Madsen var. Han spår den. Han som spådde meg igjennom, ja. Så jeg tror jeg bare velger å stoppe der og ikke si så veldig mye mer om det. Ja. Men veldig interessant. Jeg vet ikke om det hjelper meg så veldig mye, egentlig. Kanskje det kan hjelpe noen andre? Det får jeg håpe. Jeg håper inderlig hjelper noen av dem som hører på. Nå har Olaf lagt hånda si opp på en boks. Den aura ved måleren her, den måler den utstrålingen vi har fra kroppen, og det føtter og hender som store områder med sånne energisenter som måles lett ut fra. Vi bruker venstre hånd for å få litt sånn på utstråling fra den underbevisste delen av oss også. Og vi har en her nå da, som har en oransje hovedfarge. Du kan egentlig løfte av hånda di nå. Du står at du en artistisk person med et fysisk kreativt uttrykksbehov og et smittsomt engasjement. Det en veldig vanlig hovedfarge å ha, og du kreativ på en måte gjennom hele auraen her, og du har et halschakra som blåfarge I halsen, som sier at du på mange områder litt for beskjeden. Du skal tørre å på en måte uttrykke deg enda mer individuelt, da. Det sånn, kallet et selvutviklingsverktøy for å på en måte finne ut hvilke av de fargesenterne våre som mer og mindre aktive på hver enkelt, og det skal være en slags framstilling av auraen som skal være et positivt grep videre, liksom, eller en mulighet for å få grep videre, da. Men du sa det her med chakra, kan du forklare det, en halschakra, men jeg ser det flere chakra der. Hvor mange chakra det, og hva den forskjellige? Det en teori om at vi har 7 forskjellige sånne bevissthetssenter I kroppen vår, og rotchakra, rødfargen nederst, harachakra magesenteret, som har på mye følelser og mellommenneskelige relasjoner, og det mye teorier rundt de forskjellige chakrapunktene. Da. Og jeg vil påstå at det går an å på en måte observere chakrene med en slags kan bruke pendel, man kan bruke maskiner som dette, man kan også nesten føle og fornemme, nesten leve seg inn I et sånn kallet forestillingskropp egentlig, så det mye som kan leses fra personer de fleste leser jo personer uten å tenke sånn chakrasystemer og sånn da men det utrolig lærerikt, og i Østen så det jo mange tusen års historikk på at de vet at de energisenterne der. Men for oss så blir det bare en forklaringsmodell på en måte. Men tilbake til vår Olaf her. Ja, så bra. Han har et utrolig bra hjertesjakra, og du har også en veldig fin sånn litt mer lys på høyre side enn du har på venstre, så du litt flinkere til å gi energi til andre enn du til å ta imot selv, og hvis jeg skulle gi deg et råd, så det faktisk, og det litt vanskelig for oss gutta kanskje, men det å være litt mer diva, liksom. Legge deg litt bakover og la folk rundt deg ordne litt for deg. Forvent at du kanskje kan kalle keiser I stedet, da. Vær litt sånn. Ok. Det viktig I energiflyten din. Så, eller da det også å spille på. Man kan bli sliten hvis man går rundt og på en måte gir full gass til andre hele veien. Men det utrolig mye. Kan jo, mens vi på... Ja, skal vi til bilen. Og så kan du bare forklare litt mer, for du sa han hadde veldig fint hjertesjakra, det grønne der. Ja, det grønnfargen I seg selv, og sånn der, nesten som en ser ut som en blomst inne I hjertesjakras der, så han veldig... Selv om ikke alt kanskje virker perfekt I livsvalgene han har tatt, så har han gjort ting med helhjertet innsats. Da. Det sånn at han har hjertet, veldig sånn godt hjerte med seg. Men hvis du nå, mens du prøver her, så kan du få lov å legge på din venstre hånd. Du vil ha venstre hånd. Så litt tilbake, bare fingrene, tommeren på siden. Som sagt, en sånn målemaskin som måler utstrålingen ifra av kroppen. Og da det her litt mer rødfarge faktisk. Det litt mer... Nå snakker vi, det du som sjefen blant dere to reporterne våre. Det også kanskje mer sånn, tørre å virkelig kaste seg litt I det. Det ligger veldig bra for energien din. Du mer en sånn scenedame som tørre å kaste deg litt ut I denne her. Så. Da stoppet vi bildet her. Du fikk faktisk helt lilla på siden. Og, ja, men du fortsatt rød I hovedfargen. En veldig ungdommelig sånn livskraft og lyst til å få være med og skape ting sammen. Men den lilla fargen nå, det også en greie som vi aura-fotografer jobber veldig med. At hvis vi åpner opp for litt sånn intuitiv energi som den lilla fargen står for, så det faktisk en teori om at hvis vi slapper slapper av lite grann, så vil vi kunne få livene våre til å skli enda lettere fremover. Den der ikke forvent at det skal være mye strev og mas og som fremover. Liksom litt meditasjon, litt liksom tid til deg selv. Det eneste fasit for deg fremover, og da kommer på en måte inspirasjonen mye lettere til deg da. Så hvis jeg slapper av og mediterer og tar tid til meg selv, så blir det bra? Du har veldig, veldig bra balanse i auraen, og det jo veldig stor sånn energi til å få ting utført, men det kan være at man da får en sånn veldig sånn følelse av at du må gjøre masse, som blir vanskelig å liksom beholde roen. Men anbefaler deg liksom fullt kjør, men allikevel behold roen i systemet. Det er som hvis vi tar det som et bilde, da, så er du en fantastisk rose akkurat i dag, og du må faktisk noen ganger våge å slappe av og henge litt med rosehodet, for den der utstrålingen den kommer mer naturlig da, i stedet for å være den som vil blomstre hele tiden. Det veldig bra fremme. Men superenergisk, smittsomt engasjement, medfølelsesevne og viljestyrke. Og du bør også lære litt om alt som har med sånn aura, transformasjon og sånn gjør, for du har litt moderne aura, som har med den mer koblingen mot de litt høyere hvite og lilla frekvensene. De veldig fremme på deg. Hva vil det si? Det vil si at du, litt andre ord forklarte jeg sa i sted, men at du vil nå få mer sånn energimessig hjelp og mer sånn automatikk i den der, og så slappe av litt opp i hverdagsvalgene du tar da. Men du har en fantastisk fin balanse, det hadde din kollega her også, men samtidig han litt mer beskjeden, liksom holder seg litt som nummer to, men så er det også det å spille på lag med hverandre. Det utrolig bra fremme. Trondheim, tusen hjertelig takk skal du ha. Bare hyggelig. Lykke til med alt som av utforsking. Angrer du deg på at vi gikk med på hver prøvekanin nå? Nei, det ikke det hele tatt. Var du sarkastisk? I hvert fall ironisk. Har du litt angst, eller? Nei, jeg har litt ondt i magen. Er det bare, det ikke fordi du sulten? Jeg veldig sulten. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Linnea Thorsen, vi lurer på, hvordan jobber du? Hvordan jeg jobber, eller hva jeg jobber med? Du kan svare på begge deler, kanskje? Ja. Jeg jobber veldig mye intuitivt. Jeg jobber med det jeg ser for mitt indre, hva jeg hører i hodet, hva jeg hører i øret, hvilke følelser og emosjoner jeg får. Og det jeg jobber med, det handler jo om å jobbe med mennesker også. Mm. Noen ganger dyr også kommer litt innom, tilfeldig. Og så jobber jeg også med det de fleste kaller for den andre siden, og også litt høyere nivåer da. Mm. Når du sier dyr, altså som at du kommuniserer... Ja, det blir på en måte... Nei, altså, jeg vil ikke si det en kommunikasjon. Jeg vil heller si det en informasjon. Jeg skal gi et sånt kjapt eksempel. Jeg var på en strand i sommer, hvor jeg gikk forbi noen som hadde en liten puddel. Og så får jeg en følelse eller en opplevelse, eller jeg får en informasjon om at den pudderen den har så vondt i tannkjøttet og tenner på høyre side bak. Og så tenkte jeg, hva gjør jeg med den informasjonen? Den er jo ikke til meg, jeg har jo ikke noe nytte av å vite at den hunden har vondt der. Men da gikk jeg bort til eier, og så sier jeg, har hunden din spist litt lite i det siste? Ja, det hadde den. Så sa han, du skjønner at den har problemer med tannkjøtt og en tann i bakerst her på høyre side oppe. Nei, det trodde de ikke på, fordi at de hadde ikke vært hos dyrlegen, og det var ikke noe sånn med det. Og så tenkte jeg, nei, det har jeg vel kanskje tatt feil, eller kanskje ikke det var sånn. Men så møter jeg de igjen, og da kommer hun bort til meg og sier, du hadde helt rett, det var en stor betennelse der. Så takk skal du ha. Så det er sånn tilfellig eller noe som bare ramler inn. Og for meg er det mer en informasjon enn en kommunikasjon. For jeg tror at vi mennesker, vi snakker med hverandre. Jeg tror at dyr gir informasjon, det er noe helt annet. Eller vi plukker opp informasjoner fra dyr, da. Så jeg har en del dyrbare traverhester som jeg også jobber med. Og dyrlegen bekrefter jo at det stemmer det jeg får, da. Men det er mer en informasjon enn en kommunikasjon. Mm. Kan du eventuelt se hvordan Olaf vil få det i fremtiden? Noe kan jeg se, ja. Ja. Jeg kan på en måte ikke... Det er ikke sånn at vi klarsynt, eller vi som har, ser klart, da. Det er jo det klarsynt er, vi ser ting klart. Det er ikke alt jeg kan si. Og takk for det, for å si det sånn. Men noen ting kan jeg på en måte oppleve med han, da. Og når jeg jobber på den måten, så blir det mer sånn at han gir meg et tema. Hva er temaet hans? Er det økonomi? Er det jobb? Er det skole? Er det forhold? Er det... For ellers så blir det veldig sånn generelt, og jeg jobber ikke generelt. Nei. Det er jo kjærligheten man lurer på, som jeg har vært innom de andre utstillerne her. Så. Hva ser du da? Kjærlighet og deg? Jeg skal jo se om jeg får noe på deg, da. Og hva får navnet ditt igjen? Olaf. Olaf. Jeg vet ikke hvorfor jeg får det jeg får, ja, men jeg skal jo formidle. Har du leiket med tanken eller hatt noen ønsker om at du på en måte, hva skal jeg si, skulle videre til ikke å ha noen kjæreste eller ikke noe, eller? Ok, nei, det har jeg ikke tenkt. Nei. Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg blir vist det jeg blir vist, skjønner du? At jeg ikke skulle ha noen kjæreste? Ja. Okay. Hvis du tenker en munk eller en mer en sånn at du velger på en måte et sølibat, eller er det noe du på en måte har leiket med tanker om eller hatt noe absolutt ikke, faktisk ikke tvert imot, men at jeg gjerne vil ha en partner. Jeg vet ikke hvorfor jeg får dette greiene her, om det kan ha noe med livet dine som du har hatt før, men jeg opplever at det jeg sier, du ser helt forskrekket ut, men jeg blir helt nervøs av at jeg tenker om ikke det kommer noe til meg. Men det er noe som ligger i energifeltet ditt som jeg plukker opp, og det kan også ha noe rett og slett med at det kan vært noe du har vært i før, for å si det sånn. For du har vært i før, altså fra et tidligere liv hvor du på en måte har valgt en sånn tilværelse, da. For det ser jeg du faktisk har. Du har valgt bort for å være i sølibat, eller du har valgt noe som, ja, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Men det er ikke aktuelt i det livet her, så da får vi gå videre, da. Helst ikke det en gang til. Det har jeg gjort. Ok. Jeg ble litt nervøs når du sa det. Ja, jeg sier at du ser helt forskrekket ut, så bare slapp av, for dette er... Hvis du på en måte ikke har hatt noen tanker om det eller noe nå, så er det ikke aktuelt nå, men jeg ser at du faktisk har valgt det før. Ja. Og da var du ganske ensom, men du er ikke der i det livet. Dette er et annet liv du på en måte har, da. Så ikke bekymre deg for det. Jeg ser ingen person dukker opp, men det jeg i hvert fall får veldig mye opplysninger om. Det betyr ikke at det ikke dukker opp en partner, men det jeg opplever er at for deg er det viktig å ha en partner som på en måte er likesinnet med deg. Og det som det handler om, det handler om det å kunne kommunisere veldig bra. Det er viktig for deg i et forhold. Jeg vet ikke om du har tatt en runde på deg selv med det her, ja. Det kan nok stemme veldig det du sier der, at likestilt vil jeg si. Likestilt er likesinnet, at dere forstår hverandre. Eller så fungerer det overhovedet ikke for deg, da er det turn off, for å si det sånn. Ja. Men det har jo også litt med tidligere erfaring å gjøre. Jeg får også det å kunne vise en tillit og stole på er veldig viktig for deg. Ærlighet er veldig viktig, fordi du er veldig raus, og du er veldig ærlig i relasjoner. Har du vært borte i noe som på en måte har, eller opplevd noe i et forhold som du på en måte har, det er akkurat som noe som har nokka deg helt over ende, eller hva jeg skal si, eller gjort at du har mistet litt trua, eller det har i hvert fall rystet deg veldig, da? Det kan jeg nok dele med alle lytterne og si definitivt ja på. Det er akkurat som, og det tok deg lang tid å komme igjennom, og nesten en slags dyp depresjon, eller det er, eller en sånn måte å se deg selv på etterpå som ikke var så ordentlig egentlig. Skikkelig nok av deg ned. Ja, det er lenge siden da. Ja, det er lenge siden, men det sitter i deg ennå. Det opplever jeg. Jeg får også en følelse av at nå er du faktisk mer klar enn noensinne til å ta fatt på nytt. Men den veien der har vært ganske lang egentlig. Du har bygd deg sakte, men sikkert opp igjen for å kunne tørre igjen altså. For dette her, det handler om å kunne tørre. Nesten så jeg fikk en følelse at jeg drev å straffe deg. Jeg blir litt sånn selvstraffende i den der prosessen med å komme deg igjen. Straffa deg selv på noe vis, eller? Kan du legge straff da? Ja, det er jo å sabotere for seg selv, eller pine seg selv, eller utsette seg for noe som på en måte ikke, det å ikke ta vare på seg selv da, for å si det sånn. Den må jeg tenke litt på. Ja. Det kan, jeg skal gi deg et eksempel. Det kan handle om det å spise eller ikke spise. Det kan handle om det å ikke holde seg i form. Eller det kan handle om hva som helst egentlig. Ja. Det blir en sånn, man begynner å straffe seg selv litt på et eller annet vis. Da. Jeg skjønner. Du fikk et sånn forvrengt bilde av deg selv etter denne episoden. Som du på en måte driver og bygger opp, eller har drivet og bygget opp igjen. Det er det jeg ser litt. Kanskje ikke du har vært klar over at det er det du har drivet med selv en gang? Nei, det er akkurat det. Nei, du kan jo reflektere litt over det. Ja. Det som jeg i hvert fall opplever er at du er mer enn klar til å gå inn i en ny relasjon. Da. Selv om den frykten sitter ganske fast i deg ennå, så opplever jeg at den ikke vil dominere når du velger å gjøre det da. Har du noen på en måte i kikkerten, eller har du noen i, det er akkurat som jeg liksom får lyst til å se på noen, eller det er akkurat som jeg allerede? Hva du ser da? Jeg vil ha et ja eller nei. Har du noen i kikkerten allerede? Ja. Ja. Ja. Ja, det er det jeg får en følelse av også, liksom. Og det er akkurat som jeg hele tiden liksom, har blikket der, da. Og det forteller meg at dette er noe som allerede er, da. Hva, du på da? Hva du mener du at det allerede er? Det er allerede, du har allerede på en måte gått hele veien til å på en måte tørre å gå ut i noe igjen, eller gå inn i noe igjen da. Ja. Men det er allerede noen du ser på, eller har i kikkert da, for å si det sånn. Nå skal vi se. Det er veldig rart da, å liksom bli sett på den måten, og at liksom man vet at ok, nå sitter jeg og prøver å lese meg. Det er veldig sånn rar følelse. Ja, ja. Og noe av det jeg sier er ikke sikkert du egentlig er klar over selv heller. Det er noe med det. Hvor bevisst er vi på ting egentlig? Men, sånn. Men jeg så jo at det påvirket deg veldig det jeg snakket om i sted. Så, men du er, det er over. Og jeg kjenner en litt sånn boblende følelse i deg, eller en litt sånn boblende forelskende, spent følelse i deg også. Nå, det kjenner jeg. Det kan nok stemme, ja. Så du er egentlig forelsket, det er det jeg nesten. Men så er du litt, kanskje litt sånn redd for å tørre å, jeg vet ikke helt, ja. Jeg får noe som holder meg litt ren, eller litt, slipp den der frykten din og dritt i det som skjedde før, og så går du for det, for å si det sånn. Det var et godt råd. Ja. Ja, takk. Det er den som styrer greia di. Du må slippe det til, du må slippe deg løs, du må tørre. Ja, betingelsesløst, tørre. For enten, altså enten så er det du som er sjef i livet ditt over dette her, med kjærlighet og forhold, eller så lar du frykten styre deg. Da er det den som er sjef, og da blir jo det der etter da. Så det er to muligheter. Enten gjør du det all the way, eller så gjør du det halvveis. Men jeg opplever at dette er noe å satse på. Dette kan bli noe å satse på, dette kan bli noe veldig ordentlig, noe veldig bra. Det som på en måte er på vei mot. Ok. Det blir veldig bra for deg. Ja. Men det er ingen som holder deg igjen bortsett fra deg selv, altså. Og det er den der gamle opplevelsen som dunker deg, som sitter veldig i deg, som gjør at ikke du helt tør å ta steg ut, da. Og det er på en måte en frykt, da. Så enten er du sjef, eller så er frykten sjef. Ja, og dette er jo noe du sitter og forteller meg at du vil. Så hvorfor gjør du det ikke? Hva har du å tape liksom? Det kan jo bli veldig bra, og det tror jeg det gjør. Okay. Mm. Det tror jeg. Mm. Våg og tørr altså. Så lenge Olaf våg og tørr, så vil det gå bra. Ja, det er det jeg opplever, for det er det som saboterer at han ikke tør. Det er faktisk det alle vi har snakket med i dag har sagt. Så det trenger du ikke å si. Det kan han høre selv litt. Ja, ikke sant? Når du jobber med klarsyn, da, så innhenter jeg informasjon som ligger i auraen, altså vil si energifeltet til personen jeg jobber med. Når man jobber med den andre siden, eller som medium, så jobber man, da innhenter man informasjonen direkte fra spirit, eller den som er til stede. Så det er ganske forskjell på de to, da. Mm. Ser du aura når du ser på Olaf? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg går rett og slett inn i hans energier, bare uten å på en måte se det. Men det er der jeg henter informasjonen, det er der all gammel informasjon om deg ligger, som har med deg å gjøre, da, egentlig. Ja. Alt ligger der. Jeg har veldig vondt i magen etter den tiden jeg har vært her nå. Vondt i magen, ja. Ja, men hvor ligger ego? Jo, det ligger i solar plexus, vet du. Så det er ikke noe rart det røsker og river der. Fordi at ved at du får denne informasjonen som du har fått nå, så er det en del triggere for deg. Så det kan være ubearbeidet ting i deg fra det du og jeg snakket om nå, som velver opp for å på en måte forløse, så du blir ferdig med det. Og hvor er det vi kjenner emosjoner og følelser? Det er jo i magen, ikke sant? Mm. Linda Torstensen, tusen takk. Bare hyggelig. Lykke til. Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova. Du sukker. Ja, det her var en... Det var veldig... Jeg vet ikke hva jeg skal si her nå. Det er mye tanker som går gjennom hodet akkurat nå. Hvis på en måte, når det blir så mye likhet mellom hver enkelt de sier og sånn, så blir det jo... Det er jo veldig rart. Man sitter jo og tenker på hva slags mennesker de kan være snakk om. På forhånd, før vi dro, så sa du at det er jo mange som sier sånn generelle ting som kan treffe hvem som helst. Men jeg synes jo at det ligger jo noen ting i at alle dem vi snakker om tar opp det samme. Det er jo akkurat det. Men det er sikkert noen av de som hører på det her som kunne tenke at det er veldig mye generelt likevel som... På grunn av at man er den man er, og får de innspillene som man får, så tenker man likevel at så lenge det ikke blir noe som jeg kan relatere til meg selv, så blir det generelt likevel. Og da er det liksom, da gjør man det på en måte større og mer viktigere enn det faktisk er. Gjør hva mye større og viktigere enn det faktisk er? Det de sier, tenker du? Ja, det de sier. For jeg tenker sånn, hvis det hadde vært sånn da, at dem som er klarsynt og jobber med det her som vi da er på alternativmessa og ser, om de har dratt ting ut av revva da. Da hadde kanskje en sagt, du skal på en lang reise. En annen hadde sagt, du kommer til å møte den store kjærligheten snart. Og så hadde kanskje en tredje sagt, du kan forvente et dødsfall om ikke så alt for lenge. Og den fjerde kunne ha sagt at du skal få en ny jobb. Men alle har jo faktisk sagt det samme. Jo, men vi har jo også vært ganske sånn snever i slags tematikk vi har hatt, for vi har hatt utgangspunktet med det som kanskje alle har en søken mot. Så det er jo liksom det universelle. Kjærligheten er jo det universelle. Det går jo gjennom alt. Om det er kjærlighet til hat, eller kjærlighet til... eller det motsatte av kjærlighet er jo ikke hat, det er jo likegyldighet. Uansett så er det jo litt spennende. Altså en sånn type... Det som må sies er jo det at hvis vi hadde betalt... For alle de her folkene her. De fleste tar jo enten 400-500 kroner for en seanse. Nå har vi jo hatt litt sånn korte seanser, så vi har ikke fått en full... En 20 minutter halvtime har vi ikke vært hos hver enkelt. Det har vært rundt sånn 5-10 minutter. Nå har vi tatt oss litt bedre tid med oss enn vanlig da. Nå får de jo medieomtale. Så det er jo, blir jo en nettsak, og vi har tatt mye fine bilder og sånn. Så det blir jo... Vi presenterer jo på en måte dem også, så... om man er villig til å gjøre det som, på privat, som privatperson, det er jo lommeboka som styrer det, om man har råd til det. Det er ikke billig å gå til klarsynet, det er ikke billig å gå til personer som spår deg, tar ut kort, eller ser på hendene dine, eller gjør øvre analyse. Det er en liten ting å tenke på oppi alt det her som vi på en måte har fått av, at det er et økonomisk aspekt ved det. Selvfølgelig skal man jo kunne leve av det man jobber som, da. Det skulle bare mangle, men sett bort fra det økonomiske så har det vært en veldig interessant opplevelse der. Vi er jo så heldige at vi har fått pressepass, så vi har sluppet og betalt. Ja, det er akkurat det. Så vi mener vi har vært grenseløst ukritisk? Nei, vi har vært grenseløst nysgjerrige egentlig, synes jeg vi har vært. Jeg synes vi har latt dem få lov til å være det de er. Vi har ikke vært ute etter å ta noen. Vi har ikke vært ute etter å sette noen på plass, eller liksom stille kritiske spørsmål. Jo, dere som hører på må jo på en måte gjøre deres egne konklusjoner utifra hva det egentlig har slags betydning det her. Så jeg tenker at hvis du har 2-3 tusen kroner å bruke på ingenting, så, eller synes det her er viktig for deg, så bør du nok gå til flere enn én for å få noe slags utbytte av det. Men du skal ha lommebok til det. Nå er jo vi begge studenter også, så det er jo liksom, vi kunne ikke gjort det her på privaten. Nei, det hadde vi ikke kunnet gjort. Men jeg må jo si at jeg synes det er veldig fascinerende at alle sammen sier at du må våge og tørre. Ja, men må vi ikke alle det? Må vi ikke alle våge og tørre? Olaf? Ja? Vi har vært der i 1,5 time. Men jeg må si, det føles ut som en veldig lang dag. Altså, jeg synes det har vært en lang dag, for det har vært en sånn lang reise bare for meg som har stått ved siden av det. Jeg kan ikke engang forestille meg hvordan det må være for deg, som bare har fått blottet ut hele kjærlighetslivet ditt på radio til og med. Ja, du sier noe der, det føles som du har vært der i 4-5 timer. For meg føles det i hvert fall som jeg har vært der i 4-5 timer. Jeg føler ikke jeg har blottet meg så veldig mye. Jeg tror det er ganske mange som kjenner seg igjen i det her. Det er ikke noe unikt sånn sett. Men det har vært veldig interessant. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Olaf G. sitter ved siden av meg meget tankefull, for å si det sånn. Han og meg, Kjersti N., takker for oss. Vi håper at alle sammen får en kjærlighetsfull fremtid. Hei, og ikke vær redd for å hoppe i det.